φράγκη. Στο λαιμό μου η θηλιά τους. Τώρα που τίποτα από εδώ και πέρα δεν έχει μείνει να πιαστώ. Ξέρω μια μέρα θα ακουστούν τα βήματά τους. Θα έρθουν οι αντάρτες της κρυφής πλευράς μου για να με πάρουν στο βουνό. Έτσι, φρενάρει ένα τραγούδι. Δεν ακούγεται βέβαια ο ήχος του φρεναρίσματος σε συγκεκριμένη φράση. Θα έρθουν οι αντάρτες, έτσι όπως ο ίδιος τους βιώνει εδώ ο καλλιτέχνης, ή όπως ο καθένας τους έχει μέσα του, είτε με μουσια, με τα φυσεκλίκια, σταυρωτά, πάνω στα βουνά, κάτω από τα βουνά ή οπουδήποτε, ή όποια άλλη μορφή μπορούν να έχουν οι αντάρτες και να τον πάρουν στα βουνά. Κάπως έτσι το ευχόμαστε κι εμείς. Αφού κάνουμε την υποσημείωση με όλα αυτά που ακούμε γύρω μας και βλέπουμε να γίνονται εντός εκτός χώρας, εντός εκτός Ευρώπης, ότι στα βουνά δεν πάνε μόνο αντάρτες, πάνε και τρελοί, όπως λέει μια άλλη παροιμία. Οπότε διαλέγεται, έχουμε δύο εκδοχές. Σε πολλές περιπτώσεις η μία προϋποθέτει την άλλη. Μια τρέλα για να ανέβεις ένα βουνό την έχεις, είτε ως αντάρτης είτε χωρίς να είσαι αντάρτης. Το κρατάμε όλο αυτό με τα βουνά, γιατί όλα αυτά που θα ακούσουμε, τα ελάχιστα που έβγαλε η μέρα ή που έχουν βγάλει οι μέρες δειγματοληπτικά, όντως θα κατανοήσετε την ανάγκη μας να ανέβουμε στο βουνό. Το ακούγοντας χθες βράδυ τον Θόδωρο Πάγκαλο, μας ήρθε αυτή η ανάγκη. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, παραδείγματος χάρη, τόσο καιρό που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των προσφύγων. Γιατί οι συνάδελφοί σας, κύριε Πεντεντέρη, δεν έχουν θέση σε μία από αυτές τις γυναίκες που τις λυπόμαστε πραγματικά και ζουν τόσο τραγικές στιγμές, που βγαίνουν με το πνιγμένο, μισοπνιγμένο μωρό και με μία μαντήλα και την κρατάνε για να μην φύγει από το κεφάλι τους. Τι είναι αυτό, κορίτσι μου, που φορά στο κεφάλι σου και γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία για σένα, σχεδόν στη συμμαχία για το μωρό σου? Για να με πάρουν στο βουνό. Για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση, πώς σκέπτονται οι άνθρωποι αυτοί. Έτσι λοιπόν, ακούγοντας τον Θόδωρο Πάγκαλο, που δεν εκπροσωπεί τίποτα, αλλά εκπροσωπεί, τυπικώς δεν εκπροσωπεί τίποτα, εκπροσωπεί μια άποψη που ίσως να είναι και πλειοψηφική σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να, με το που βγαίνουν οι πρόσφυγες και κυρίως οι γυναίκες στα νησιά ή οπουδήποτε αλλού, στις λάσπεις ειδωμένες ή δεν ξέρω εγώ σε ποιο άλλο κάμπ από αυτά τα πολύ ωραία τα ευρωπαϊκά, τα μοντέρνα, να ρωτήσουμε γιατί φοράει τη μαντήλα. Με το μωρό στην αγκαλιά, με την αγωνία έχει περάσει ένα βομβαρδισμένο χωριό, μια περιοχή δική της, γκρεμισμένα σπίτια, νεκρούς, συγγενείς, παιδιά ίσως, σύζυγο, όλη την Τουρκία, Ελλάδα. Για να συνεχίσει προς τα πάνω θα πρέπει να κάνουμε αυτήν την ερώτηση. Ακούγεται πολύ απλό από το στόμα του Θόδωρου Πάγκαλου, απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο, όμως είναι άκρως φασιστικό και ξέρω ότι ακουμπάει και σε πολλούς ανθρώπους, γιατί βλέποντας τη μαντήλα, βλέποντας το σύμβολο, το ξένο, αυτό που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και δεν έχουμε σκεφτεί και αποπειραθεί ποτέ να κατανοήσουμε, αμέσως είναι εχθρός, αρχές φασισμού, μακελιό για όλους, όχι μόνο για τη γυναίκα με τη μαντήλα, για όλους και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Για να με πάρει στο βουνό λοιπόν, να με πάρουν στο βουνό και με τη δήλωση του Θόδωρου Πάγκαλου και με τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Για την Ελλάδα, αυτές οι χιλιάδες των προσφύγων, οι οποίες θα είναι αρκετές που θα μείνουν εδώ, θα είναι αρκετοί χιλιάδες, πώς θα επηρεάσουν τον τόπο? Η συμβίωση αυτή θα είναι μια συμβίωση εύκολη, είναι μια συμβίωση η οποία ξεκινάει πολλά υποσχόμενη βλέποντας την αντίδραση της κοινωνίας αυτή τη στιγμή και τη στήριξη απέναντι στους πρόσφυγες, αλλά θα διαμορφωθεί διαφορετικά μελλοντικά? Δεν θα ήθελα να πω, να πάρω θέση για να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους που αγανακτούν και λένε να φύγουν, μην τους βοηθάτε γιατί έχω τέτοια μηνύματα. Όχι, είναι άνθρωποι και πρέπει να τους σταθούμε πλάι τους, πρέπει να τους βοηθήσουμε, αλλά οι πληγές μας θα είναι πολλές, στα θέματα υγείας, στα θέματα εργασίας, στα θέματα φτώχειας. Για να με πάρουν στο βουνό. Και να μην πω στα θέματα ηθών, θα έχουμε προβλήματα τέτοια. Ο εκπρόσωπος του Θεού, σύμφωνα με τα χαρτιά, το manual, είναι ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος ναι είναι άνθρωποι, αλλά οι πληγές θα είναι πολλές οι δικές μας, και αρχίζει μετά απαρίθμηση των πληγών που πρόκειται να μας βρούνε, επειδή έρχονται αυτοί. Οι πληγές αυτές δεν υπήρχαν πριν, επειδή έρχονται αυτοί, για να με πάρει στο βουνό κανονικά, η κυρία Καφαντάρη λίγο παλιότερα, πριν κάνα δύο εβδομάδες, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ όμως μία κουβέντα θέλω να πω. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την προηγούμενη εβδομάδα έβγαλε μία ανακοίνωση και λέει: οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες έχουν μεγάλη ανάπτυξη, χαμηλή ανεργία, οι πρόσφυγες θα βοηθούσαν πολύ να λυθεί και το θέμα το δημογραφικό. Για να με πάρουν στο βουνό. Η άλλη πλευρά τώρα, ακραία τελείως, ασυνάρτητη, δεν ξέρω ποιος το αναφέρει, αν το υποστηρίζει βουλευτής, δεν έχει σημασία. Το ανέφερε πάντως, το έθεσε στη συζήτηση. Όταν το θέτει στη συζήτηση, λογικό είναι να γίνει ένας πανικός, γιατί υπάρχουν από όλες τις πλευρές ακρότητες που σε αναγκάζουν να πάρεις ένα βουνό, την κορφή, τους πρόποδες και να πας όπου μπορείς. Σε αντίστοιχα θέματα που συνδέονται με την σημερινή Ευρώπη και που κάνουν πρόσφυγες τους κατοίκους της Ευρώπης, όλα αυτά που η Τρόικα εδώ και 6 χρόνια λέει επιτάσσει, διατάσσει να γίνουν στην Ελλάδα και οι κυβερνήσεις που πάντα βρίσκουν μια σύγκληση. Αυτή λοιπόν τη σύγκληση, για χαρά όλων, τη βρήκε και η τωρινή κυβέρνηση. Τα ζητήματα φορολογικού και ασφαλιστικού είμαστε κοντά. Για να με πάρουν στο βουνό. Και αναμένεται με την επιστροφή στις 2 Απριλίου γρήγορα να υπάρξει σύγκληση. Για να με πάρουν στο βουνό. Και να κλείσουν τα ζητήματα, διότι θεωρούμε ότι δεν έχουμε μεγάλες αποστάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Δεν υπάρχουν πια μεγάλες αποστάσεις, σε αντίθεση με όσα λέγαμε πέρυσι, σε αντίθεση με όσα λέγαμε ακόμη και το Σεπτέμβριο, ακόμη και τώρα μερικοί υπουργοί και βουλευτές που βγαίνουν, δεν υπάρχουν αποστάσεις. Έφυγε βέβαια η Τρόικα, θα ξανάρθει όμως μετά το Πάσχα τους και έτσι θα έχουμε αυτή την περίφημη σύγκληση και όλα θα πάνε καλά. Το λένε ως καλό ότι θα έχουμε σύγκληση με το Δουνουτού, με την Τρόικα, ως κάτι πάρα πολύ καλό, το οποίο το παλεύουν και πολύ καιρό με την διαπραγματευτική τους δυνότητα για να καταφέρουν κάτι χρήσιμο για τον ελληνικό λαό, ενώ ξέρουμε όλοι ότι ποτέ δεν ήταν χρήσιμο όλο αυτό για κανέναν λαό. Οι συνταγές του Δουνουτού, της Τρόικας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οικονομικά κυρίως. Θα ακούσουμε κάποιους συμπολίτες μας πώς αντιδρούσανε πριν έρθει το μνημόνιο. Τα ηχητικά που θα ακούσετε είναι από την εποχή πριν έρθει το μνημόνιο, από την περίφημη Ευρώπη τότε των αξιών, όπως λένε όλοι σήμερα, και των αρχών. Μου έχει τύχει να δουλέψω ένα χρόνο με 100.000 φουλωράδιο και Σαββάτο χωρίς ένσημα και χωρίς ασφάλιση βέβαια. Για να με πάρουν στο βουνό. 10 ευρώ, ένα τετράωρο, αν είναι δυνατόν. Τι δουλειά? Σε λάντζα. Για να με πάρουν στο βουνό. Εχθές ήρθαμε 7 η ώρα και φύγαμε 7 η ώρα. Για να με πάρουν στο βουνό. Δουλεύει 8 ώρες χωρίς ασφάλεια. Σε γενικό μου πρόσωπο. Χωρίς ασφάλεια. Ήκα. Αυτά και άλλα τόσα, εδώ ήταν 4 παραδείγματα. Υπήρχαν άπειρα παραδείγματα από την Ευρώπη πρώτων μνημονίων. Τότε που είχε τις αρχές και τις αξίες, τις οποίες θέλουμε να γυρίσουμε τώρα. Είχε τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, τις ελαστικές συμβάσεις, την ιδιωτική ασφάλιση, παροχές που υπήρχαν χρόνια σε αυτήν την Ήπειρο, μεταπολεμικά και εξαιτίας των ανατολικών χωρών, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, ξυλώνονται μία-μία και οδήγησε στην δουλεία πολλούς εργαζόμενους. Δεν συζητάω δε και τα χρόνια του, δεν συζητάει κανείς, τα ξέρουμε πολύ καλά τα χρόνια του μνημονίου. Να ξαναγυρίσουμε όμως τον Ιερώνυμο με το πνεύμα αλληλεγγύης και αγάπης προς τον πλησίον. Σε εθνικό επίπεδο μπορεί να μπούμε ωφελημένοι κάπου από αυτήν την προσφυγική κρίση? Όπως είναι σήμερα, όχι. Η Εκκλησία αγωνιά, φοβάται, να το πω διαφορετικά, για αυτό που έχω ακούσει από διάφορους, κυρίως εθνικιστικούς, δεν θα το κρύψω, κύκλους, να σχολιάζουν ως ισλαμοποίηση της κοινωνίας μέσα από αυτές τις προσφυγικές ροές. Εάν μείνουνε οι άνθρωποι αυτοί, δεν είναι δυνατόν παρά να επηρεάσουν. Διότι δεν είναι αφομοιώσιμοι. Είναι άνθρωποι, είναι κλειστοί, έχουν τον γκέτο τους. Θα επηρεάσουν την κοινωνία και δυστυχώς θα χάσουμε αυτό που είχαμε μέχρι τώρα μάθει, τη γειτονιά μας στην ελληνική. Για να με πάρουν στο βουνό. Θα χαθεί τουλάχιστον για την πρώτη γενιά αυτή η ομορφιά της ζωής μας. Για να με πάρουν στο βουνό. Λέγαμε είμαστε, ξέρω, μια χώρα καθαρή. Δεν θα είμαστε καθαρή χώρα. Ο Αρχιεπίσκοπος, ο υπεύθυνος για την διάδοση της αγάπης προς τον πλησίον, ανεξαρτήτως τι είναι αυτός, τουλάχιστον η Ορθοδοξία έτσι όπως την έχουμε μάθει από το σχολείο, από τα θρησκευτικά και από τα Ευαγγέλια και από οπουδήποτε αλλού, αυτό δίδασκε άλλωστε και ο ίδιος ο Χριστός. Πρόσφυγας ήταν, αν θυμάμαι, είχαν αναγκαστεί να φύγουν. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα, δεν θα είμαστε καθαροί και κυρίως θα χάσουμε τη γειτονιά μας τώρα που έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Ότι υπάρχει γειτονιά, ότι υπάρχει καθαρή χώρα, ότι δεν έχει επηρεαστεί από άλλους παράγοντες και τώρα το κακό θα ενισχυθεί. Για να μας πάρουν στα βουνά, παρακαλούμε, κάνουμε τα πάντα όπως έχετε καταλάβει με όλα αυτά που ακούμε, να κλείσει ο κύκλος με μια δήλωση της Φόφης. Είχα συναντηθεί πριν από μερικούς μήνες είχε έρθει και με είχε δύο Καναδός πρέσβεις και μου έλεγε ότι έχουμε πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα, αλλά θέλουν να δούνε τι θα γίνει με την υπόθεση της Χαλκιδικής. Θα προχωρήσει, υπάρχει επιθυμία στην Ελλάδα να έρθουν επενδυτές ή είναι persona non grata επενδυτής για τη χώρα? Για να με πάρουν στο βουνό. Τι να απαντήσω σε αυτό το πρέσβη? Και αυτός ο πρέσβης έχει κάτι απορίες πραγματικά και φέρνει σε πολύ δύσκολη, très difficile κατάσταση και θέση την Φόφη Γεννηματά. Βεβαίως ο πρέσβης δεν έχει ρωτήσει ποτέ για την περικοπή των επιδομάτων αναπηρίας που η κυβέρνηση του Πασόκ το έκανε με πολύ μεγάλη χαρά και κατά συρροή την πρώτη διετία, τριετία του μνημονίου. Δεν έχει ρωτήσει για το 1,5 εκατομμύριο ανέργους, για όλους αυτούς που έφυγαν, 200.000 περίπου παιδιά που έχουν ξενιτευτεί, πρόσφυγες οι ίδιοι και μετανάστες μέσα στην Ευρώπη. Δεν έχει ρωτήσει για τα λουκέτα, δεν έχει ρωτήσει για τις περικοπές της συντάξης που έκανε η κυβέρνησή της, την οποία η Φόφη τότε δεν είχε λόγο, δεν υπήρχε καν. Και για πολλά άλλα δεν έχει ρωτήσει αυτός και κάθε άλλος πρέσβης, και έτσι δεν έχει φέρει και σε δύσκολη θέση τη Φόφη Γεννηματά, γιατί είναι σίγουρο θα ερχόταν σε δύσκολη θέση η Φόφη Γεννηματά όταν ένας πρέσβης νοιαζόταν όχι μόνο για το χρυσό και τα κέρδη της εταιρείας του, αλλά και για το πώς ζει αυτός εδώ ο λαός. Γι' αυτό σας λέμε, παρακαλάμε κάποιος, αυτοί που πρέπει, οι αντάρτες, οι παλιοί αντάρτες που έχουμε μέσα μας έτσι όπως τους έχει ο καθένας σαν εικόνα και σαν κατάσταση, να έρθουν να μας πάρουν για τα βουνά. Όλοι μιλάνε, λες κι αλήθεια είναι δικιά τους. Κρατάω τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό. Κι ό,τι κι αν γίνει, δεν θα πάω με τη μεριά τους. Έχω δικά μου αντάρτικα τραγούδια, δικό μου κόκκινο στρατό. Με την ευκαιρία, ο νέος ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς τον έχουμε φτιάξει εδώ καιρό και τον ακούμε. Όποτε γίνονται τέτοια τρομοκρατικά χτυπήματα, ερχόμαστε πιο κοντά σε αυτό το άκουσμα, σε αυτή τη μίξη. Είναι θέμα άλλων δύο-τριών, τα οποία θα έρθουν. Το καταλαβαίνει ο καθένας, το βλέπει ο καθένας. Αν ή μπορεί η Ευρώπη παρακολουθεί, ίσως να το θέλει και ενδόμηχα αυτή η Ευρώπη, γιατί δεν μπορεί αλλιώς να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Ίσως να το θέλει και ο πλανήτης, να είναι μια διέξοδος, όπως αυτή τη διέξοδο έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν αυτό το πολύ όμορφο οικονομικό πολιτικό σύστημα, καπιταλισμός λέγεται, γιατί μόνο έτσι μπορεί να δραπετεύσει από όλα αυτά. Με ποτάμια αίματος, λουτρό αίματος, εκατομμύρια θανάτους, ώστε να μηδενίσει το κοντέρ προσωρινά και για άλλα 10-20 χρόνια να προχωρήσει όπως προχωρήσει μέχρι τα καινούργια ντράβαλα που κανονίζει αναγκαστικά είναι στη φύση του και πουθενά αλλού. Όχι στη φύση των ανθρώπων, στη φύση αυτού του ωραίου συστήματος. Εδώ Ελληνοφρένεια με αυτές τις σκέψεις και με τα βουνά. 2-11-208-200. Μπορείτε εκεί να μοιραστείτε τους καημούς σας και την δική σας διάθεση για κάποιο βουνό. Μπορεί να είναι ο Όλυμπος, μπορεί να είναι ο Ημιτός, ο Λόφος του Στρέφη. Υπάρχουν πολλά βουνά έτσι κι αλλιώς. Οι απομιμήσεις βουνών. Σας περιμένει Βουνίσιος και αυτός ο Αποστόλης. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και επειδή έχουμε αφήσει ανολοκλήρωτο το τραγούδι με τίτλο «Ο δικός μου κόκκινος στρατός», θα το ολοκληρώσουμε τώρα. Όλοι μιλάνε, λες κι αλήθεια είναι δικιά τους. Κρατάω τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό. Κι ό,τι κι αν γίνει, δεν θα πάω με τη μεριά τους. Έχω δικά μου αντάρτικα τραγούδια, δικό μου κόκκινο στρατό. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Αδέλφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας. Ελλάς, Ελλήνων, φυλάκης μέλλον. Ελλάς, Ελλήνων, φυλάκης μέλλον. Ακούτε ωραία τωρική, Έλληνες. Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε. Και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθνική. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Άξιον εστί το χέρι της Γοργόνας που κρατά το τρικάταρτο σαν να το σώζει, σαν να το κάνει τάμα στους ανέμους, σαν να λέει να τα αφήσει και πάλι όχι. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγισμα της βροχής. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, χάιντε σύμβολο νεόνιο. Αν ξυπνήσεις, μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Ένα ωραίο μήνυμα ακροατή με το οποίο συμφωνώ απολύτως. Μου λέει, είσαι προπαγανδιστής, κόβεις ράβεις δηλώσεις όπως τις θες για να δημιουργήσεις εντυπώσεις. Δεν είσαι τσε, όσο και αν προσπαθήσεις. Και ελπίζω, αλλά ντάλουν τσε με την κόψιμο και ράψιμο δηλώσεων. Και ελπίζω να μην βρεθείς ποτέ σε κατάσταση που να πρέπει όντως να πολεμήσεις, γιατί πιστεύω θα είσαι ο πρώτος που θα την κάνει. Συμφωνώ σε όλα. Παραδόξως, συμφωνώ είναι ο κύριος Διονύσης, συμφωνώ και τον ευχαριστώ για τη διάγνωση. Για το τελευταίο δεν είμαι σίγουρος, αν θα την κάνω μπορεί να μην πάω καν από την αρχή δηλαδή, όχι να εγκαταλείψω ενώ θα έχει ξεκινήσει κάτι. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να τονωθώ, αλλά ακόμη και τα τραγούδια που θα μας τονώσουν όπως θα ακούσετε τώρα είναι ανάλογα και με τον καιρό το σημερινό, αλλά και με τη διάθεση που προκαλείται από όλα αυτά που συμβαίνουν. Τα γραφά σύεται η στεριά. Στάρματα, στάρματα εμπρός στον αγώνα. Για τη χιλιά κρυβή τη λευτεριά. Στάρματα, στάρματα εμπρός στον αγώνα. Για τη χιλιά κρυβή τη λευτεριά. Το φέραμε στα μέτρα μας εδώ σύμφωνα και με το μήνυμα του ακροατή. Το κάναμε μπαλάντα, χαλαρά, τζάκι, σαλόνι, καναπές. Εκεί κανένα λουκάνικο στο τζάκι. Και αντάρτικα τραγούδια, άρματα, άρματα και όλα τα υπόλοιπα. Θα τονωθούμε τώρα λίγο γιατί στις 22 Απριλίου, όσο πάει έρχεται και πιο κοντά, αρχίζει σιγά σιγά η ανάπτυξη, όπως είπε ο Τσακαλώτος. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που έχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες που θέλουν να βρεθεί λύση και νομίζω ότι θα μπορέσει να βρεθεί λύση μέχρι τις 22 Απριλίου. 23 Απρίλιδες τη νιώτη σου βαρέλου. Το ένα όραμα είναι ότι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι το πλούτο αυτή της χώρας. Των κοριτσιών τα όνειρα στα μάτια σου πεθαίνουν. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης μας είπε ότι είναι ταξικός μίσος. Των κοριτσιών τα όνειρα στα μάτια σου πεθαίνουν. Νομίζω ότι θα μπορέσει να βρεθεί λύση μέχρι τις 22 Απριλίου. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρα.

καρδιά. Το έχω. Τη ζημιά φοβάμαι. Προτείνω και να καθιερώσουμε για σαν εθνική κραυγή αυτό που έλεγε κάποτε σε ένα δίσκο του Χαρικλίντο. Ουι! Έτσι, παιδιά, αλλά ετοιμαστείτε γιατί έρχεται η ανάπτυξη. Στα τέσσερα και περιμένετε. Φιλιά, καλημέρα. Γεια σας. Γεια. Windows. Microsoft Ελλάς. Ναι, με. Έχω ένα πρόβλημα με τα Windows. Τι, γράφει, ετσικάρι. Μου γράφει ενεργοποίηση. Ναι. Ενώ τα έχω ενεργοποίηση. Πώς τα έχετε ενεργοποίηση. Και τι, κολλάει, ας πούμε, δεν ανοίγει, κολλάει τον μπατζούρι, τι, η πετούγια. Άμα γυρίσει την πετούγια, δουλεύει κανονικά. Control Alt, πετούγια. Και δουλεύει μετά. Δεν έχει πετούγια. Τι Windows είναι αυτά. Ποια έχει. Μήπως έχετε σπασμένο, κλέβετε. Όχι, τα έχω ενεργοποίηση. Αλλά... Τα έχετε ενεργοποίηση, πω, το πληρώ. Πληρωμένο, ε. Και δημιουργεί πρόβλημα. Πετσικάρι το πληρωμένο το Windows. Δεν μου το αναγνωρίζει. Ποια Windows κατεβάσατε. Τα 10. Είναι πολλά. Δεν τα σηκώνει τα κομπιούτερ. Μήπως να μπορούσατε να αρκεστείτε σε λιγότερα. Άσε που δεν κρατάει ζέστη με τόσο Windows. Δηλαδή, πού να ζεστάνει. Αλουμίνιο, εντάξει, κάπου θα περάσει. Πόσο καλό κούφωμα να κάνει. Τι κρατάω. Την επιδότηση, αγαπητέ μου. Για κάθε κιλό που πετάς, επιδοτήσε. Παίρνεις λεφτά. Επιδοτούμε. Ώστε αυτή είναι η κοινωνία που αγωνιστήκαμε και οραματιστήκαμε όταν ήμασταν στη φυλακή, κύριε Υπουργέ. Ας πούμε εγώ αυτά που έθαψα. Αν τα έδινα έτσι, σε οικογένειες που δεν μπορούν να τα αγοράσουν και σε παιδιά που δεν έχουν να τα φάνε. Θα αμοιβόμουνα, ε? Σε ρωτάω. Θα αμοιβόμουνα. Όχι μόνο δεν θα αμοιβόμουνα, αλλά θα έβρισκα και τον πελά μου από πάνω. Τι θα πω εγώ στο παιδί μου όταν μεγαλώσει. Ότι η κοινωνία θα σ' ανταμείβει μόνο αν κάνεις κακές πράξεις. Είναι από ταινίες της δεκαετίας του 80 που με προβληματισμό βλέπαν την τότε ΕΟΚ και με την αφέλεια της εποχής προέβλεπαν όμως με μεγάλη ακρίβεια και περιέγραφαν αυτά που συνέβαιναν. Λέει εδώ ένας ακροατής, ένα πράγμα διαφωνώ μαζί σας. Συντηρείτε το φανατισμό παίζοντας συνέχεια τραγούδια από τον Εμφύλιο, φιλικά Παναγιώτης από Μελίσια. Θα σας πω ότι αυτά τα τραγούδια, το στάρματο που ακούμε, δεν είναι από τον Εμφύλιο. Είναι από την εποχή λίγο πριν που οι Έλληνες δεν άντεξαν, δεν ήθελαν τον Ναζί που είχε έρθει στην πατρίδα μας και πήραν τα όπλα κατά του κατακτητή, ο οποίος έπαιρνε όλο τον πλούτο της πατρίδας, σκότωνε κιόλας και την είχε υποκατοχή. Αυτά τα τραγούδια αυτή την εποχή αναδεικνύουν. Στο δικό σας μυαλό έχει μετατοπιστεί λίγο, 3-4 χρόνια μετά, και έχει γίνει Εμφύλιος. Είναι από την Αντίσταση, που ήταν από τις μεγαλύτερες αντιστάσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και ακόμα μας κάνει υπερήφανους πολλούς. Όχι όλους, εννοείται. Επίσης δεν είναι αντάρτικα τραγούδια, είναι μπαλάντες. Σπάμε την άτιμη την αλυσίδα που μας ευαρενε θανάτερα. Θέλουμε ελεύθερη εμείς πατρίδα και πανανθρώπινη τη λευτεριά. Θέλουμε ελεύθερη εμείς πατρίδα και πανανθρώπινη τη λευτεριά. Μπαλάντα είναι ο κύριος Παναγιώτης από τα Μελίσια. Ελεύθερη πατρίδα η δική μας, όλοι το θέλουμε, αλλά να είναι και πανανθρώπινη ελευθερία, γιατί αν οι άλλοι δεν είναι ελεύθεροι, θα έρθουν και θα απειλήσουν τη δική σου ελευθερία. Βασικός κανόνας της ανθρώπινης ζωής και των τελευταίων 100-200 ετών της ιστορίας. Έτσι λοιπόν, άλλο η αντίσταση, άλλο Εμφύλιος. Απλά με τα πλυντήρια που υπάρχουν στην πορεία των χρόνων και των δεκαετιών, προσπαθούν όλα αυτά να γίνουν ένα για να μαυρωθεί η αντίσταση. Καταρχήν και να μπλεχτούν όλα σε ένα ωραίο μίξερ. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Με αυτές τις μπαλάντες σας αποχαιρετούμε. Το τρίτο μέρος του λόγου μας πάει στο μαγκαζίνο και τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Έλα ρε πάλι κουμούνα. Σβήσε μου το κου. Έλα σου πω. Τι. Έχει δει τσόντα. Ναι, καταρχήν ναι. Δεν υπάρχει τσόντα που δεν έχω δει. Οπότε ναι. Με πρωταγωνιστή Γερμανού. Καλά, δεν έχω δει με Γερμανό. Όχι. Δεν έχω δει εγώ τσόντα με κάλτσα και πέδιλο. Αυτές είναι φετίχ. Αυτές ξεκινήσαμε. Γι' αυτό το λόγο ας πούμε φοβούνται του Σύριου. Γιατί άμα πάνε εκεί και βγάλουν τις μαλαπέρδες, οι Γερμανοί δεν θα ξανακάτσουν με Γερμανό. Κατάλαβες. Και γι' αυτό να πούμε τους κρατάνε απ' έξω. Είδες Φόφη χθες. Λίγο, έτσι. Πόσο να αντέξει Φόφη. Δεν θαύμασες την ποιότητα και το βάθος της πολιτικής της σκέψης. Την ποιότητα πρώτα απ' όλα. Έχει να πει η Φόφη, έχει να πει. Άξια συνεχιστής του ονόματος πατέρα της. Δεύτερη ευκαιρία στο ΓΑΠ. Είναι δυνατόν. Δεύτερη μόνο. Ο ΓΑΠ δεν αξίζει. Να πάει τουλάχιστον να βοηθήσει κι άλλα νησιά με τον τουρισμό. Μόνο το Καστελόριζο, γιατί το Καστελόριζο μόνο. Είδες στη Μυτιλίνη Λέσβο δεν πήγε να κάνει τίποτα και τώρα τα βλέπεις. Ναι, στην ΚΟ επίσης έχει εμείς φασίστες. Εύχονται να πνιγούν οι μετανάστες. Τα βλέπεις. Δεν πήγε να το αξιοποιήσει και τουριστικά ο Γιώργος. Δεν πρόλαβε. Δεν τον αφήσατε, όχι δεν πρόλαβε. Γι' αυτό θέλει και δεύτερη ευκαιρία.

Μόνο μια θα έρθει ανάποδα ο Δημιάς. Θα έρθει ανάποδα ο Δημιάς.